NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De NPO stelt een extern en onafhankelijk onderzoek in naar de werkomstandigheden bij het programma De Wereld Draait Door. Volgens de NPO moet onderzocht worden wat er precies is gebeurd achter de schermen, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Ook komt er een actieplan voor het creëren van een veilige werkomgeving bij de NPO. Door extra uitgaven aan energiesteun, zoals bijvoorbeeld het prijsplafond en de stijgende rente, is de overheid mogelijk meer dan 9 miljard euro per jaar extra kwijt. Dat staat in de najaarsnota die minister Kaag van Financiën vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Daar blijkt dat de uitgaven en inkomsten niet meer met elkaar in evenwicht zijn. In Estland zijn twee 37-jarige mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een enorme oplichtingszaak met cryptomunten. De twee hebben vermoedelijk voor $575 miljoen aan schade aangericht, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Honderdduizenden mensen zijn volgens de Amerikanen gedupeerd. NOC-NSF gaat op korte termijn 8 zogeheten integriteitsmanagers aanstellen in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Die gaan de ruim 70 bonden die zijn aangesloten bij de Nationale Sportkoepel bijstaan in het maken van plannen op het gebied van preventie en handhaving. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Steeds meer Kamerleden voelen zich geïntimideerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. Dit nieuws komt precies een week nadat Gideon van Meijeren, het Kamerlid van Forum voor Democratie, in opspraak kwam door een video waarin hij speculeert over een revolutionaire beweging en waarin het woord partijverbod veelvuldig klonk in de Tweede Kamer. Niet geheel toevallig werkt het kabinet aan precies zo'n nieuw partijverbod. Dit moet nog voor het kerstreces worden gepresenteerd in een vernieuwde wet op de politieke partijen. Maar voordat deze daadwerkelijk in werking treedt en dus effect heeft, zijn we jaren verder. Wat moet er in de tussentijd gebeuren nu de uitlatingen van sommige politieke partijen steeds extremer lijken te worden? Dat en vele andere zaken gaan we bespreken met lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel en voormalig Eerste Kamerlid voor het CDA, Erik Jansen de Jonge. En de tweede gast is, hij pleitte namelijk als Kamerlid voor de PvdA in 1996 voor een partijverbod op de partij CP86. Hij was ook Eerste Kamerlid en is ook nog burgemeester van Groningen en Naarden geweest, oftewel Peter Reewinkel. En als derde gast zit hier aan tafel advocaat en gemeenteraadslid voor de VVD in Rotterdam, Erik Verwij. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Heren, goedenavond. Goedenavond. Zijn jullie allemaal in de band van het Nederlands elftal of is dat helemaal niet bekeken? Nou, dat is wel bekeken. Nou, dan gaan we het over staatszaken hebben. Heren, even, u mag de vinger opsteken. Wie van jullie drie vindt dat de wettelijke bepaling die nu in de wet staat over een partijverbod voldoende is? Niemand? Nee? Oké, volgende. Wie van jullie ziet er extremere uitlating van politieke partijen op dit moment dan bijvoorbeeld dan in de tijd van de CP86 die in 97 verboden werd? Kijk u een beetje aan, meneer Reewinkel. Is het vergelijkbaar? Is het extremer? Is het gelijk? Nou, het is in ieder geval heel veel en heel vaak tegenwoordig. Maar het kon in die tijd ook heel extreem zijn. Een CP86 raadslid Amsterdam vertelde voor een verborgen camera destijds dat ze verantwoordelijk was voor racistische brandstichtingen. Dus ook in die tijd. Maar u zegt er zijn er veel, maar zegt u daarmee ook dat het soortgelijk is in extremisme of erger of minder? Wat me nu vooral opvalt is ook de voortdurende aanval op de democratische rechtsstaat. Dat en toch ook de afgelopen jaren het aanzetten tot vreemdelingenhaat. Erik Jansen de Jonge, even, heeft u wat gehoord waarvan u zegt de huidige wet wordt hier al overtreden eigenlijk? Ja, kijk, je hebt een wet, dat is eigenlijk niet een wet. Het is een wet op politieke partijen, maar daar staat hierover niks van. Wat ze nu hebben is een burgerlijk wetboek. Ik zal niet te veel in detail treden. Daar komen ze op, zeker. Daar komen ze op, precies. En dat is een hele civiele kwestie, daar komen ze wel op. Maar dat lost het probleem zeg maar niet echt op. En de staatscommissie heeft gezegd, nou, laten we dan bij de wet politieke partijen die we toch moeten herzien, dit punt meenemen. Daar gaan we het ook over hebben. Laatste vraag. Wie van jullie vindt dat het huidige reglement van orde streng genoeg is om de politici in toom te houden? Kijk ik u een beetje aan, meneer de advocaat? Het is natuurlijk niet alleen een kwestie van het reglement van orde, want er zitten heel veel van die grote abstracte termen in als de openbare orde moet worden gehandhaafd. En als je daarmee in strijd je uitlaat, dan kan jou het woord worden ontnomen. Maar ja, als er een voorzitter zit die niet echt de regie durft te nemen over het debat en niet echt paal en perk durft te stellen, ja, dan kan je prachtige dingen in het reglement van orde hebben staan. Maar dan blijft dat toch een beetje een papieren tijger. Straks praten we verder met jullie en dan gaan we ook een duikje nemen in de geschiedenis van het partijverbod. Maar kijken we ook hoe politieke partijen nog steeds de vrijheid kunnen hebben om met hun uitlatingen om te gaan. Maar eerst gaan we naar Tessa van Wiegen. Zij is de politiek redacteur en heeft het nieuws van vandaag gevolgd. Ja, dat klopt, Martijn. Goedenavond. Ja, waar in Nederland de migratiestroom de gemoederen flink bezighoudt, lijken ze in Europa inmiddels ook wakker geworden. En wat hiervoor nodig was, nou, dat is een flinke ruzie tussen Italië en Frankrijk over een schip, namelijk de Ocean Viking. Dit schip redde half oktober 230 mensen op zee tussen Libië en Italië. Maar de Italianen die weigerden vervolgens het schip te laten aanmeren. En het resultaat daarvan is dat de Fransen boos zijn. Want het moest 3 weken lang moest dat schip op zee dolen, waarna de Fransen het uiteindelijk binnenhaalden en ook de zieken aan boord hielpen. Nou ja, de Fransen die vinden dit niet kunnen. En de Europese Commissie die komt nu in actie. Zij komt namelijk met het bericht dat ze de illegale migrantenstroom op de Middellandse Zee wil terugdringen. EU-lidstaten moeten volgens de Commissie nauwer samenwerken met herkomstlanden om die migratie te ontmoedigen. En ook moet het mogelijk worden om afgewezen asielzoekers makkelijker terug te sturen. De Commissie die zegt dat die samenwerking en solidariteit tussen die EU-landen, nou, dat kan nog wat verbeteren. Dat is nog niet optimaal op dit gebied. En binnenkort verwacht de Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken een actieplan met maar liefst 20 punten voor te leggen aan de EU-ministers van asielbeleid. Die ministers komen aanstaande vrijdag bij elkaar in een spoedberaad. En de partij die waarschijnlijk wel een klein vreugdedansje heeft gedaan toen ze dit nieuws hoorden, dat is de VVD natuurlijk. Partijleider Mark Rutte die deed afgelopen weekend op het partijcongres hierover een belofte. Hij gaat zich hoogstpersoonlijk inzetten om de instroom van asielzoekers te beperken. En hij zei hierover het volgende. Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals 2 tot 3 keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dat vindt niet alleen de fractie, dat vind ik ook. Dat beschouw ik ook als een opdracht. Daar zullen we als partij aan moeten werken, dat die migratiestroom substantieel wordt teruggebracht. Ja, Rutte heeft zichzelf dus een behoorlijke inspanningsverplichting opgelegd. En dat nieuws van de Europese Commissie zou hem wel eens goed kunnen helpen bij het volbrengen van die taak. En aan de telefoon hebben wij nu Don Seder, asielwoordvoerder van de ChristenUnie. Meneer Seder, goedenavond. Goedenavond, Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Hoort u mij? Ja, hoort u mij? Ja, ik hoor u. Wat fijn dat u er bent. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Seder, ik neem aan dat u ook met grote oren zit te luisteren naar Rutte, die eigenlijk dus niet alleen de fractie, maar ook de algemene ledenvergadering van de VVD blijkbaar zo weet te overtuigen dat die instroom beperkt gaat worden. Heeft u enig zicht aan, eigenlijk aan welke knop hij kan draaien? Nou, we hebben al eerder aangegeven dat voor de ChristenUnie de weg richting een nieuw Europees asielstelsel, die is Europees. Dat is overigens niet nieuw. Zowel in het coalitieakkoord van 2017 als van dit jaar hebben de coalitiepartijen, dus waaronder de VVD, afgesproken dat we gaan toewerken aan een Europees pact. Dat is een voorstel wat al een tijdje stil ligt, maar waarin je eigenlijk tot eerlijke verdeling over de lidstaten overgaat. Hè, landen zoals Griekenland en Italië die vinden dat de rest van Europa veel te weinig doet. Ja, en daar biedt de situatie tussen Italië en Frankrijk wel een buitenkansje nu om weer dat plan, waarvan wij ook als kabinet gezegd hebben, dit is ons uitgangspunt, om dat weer op tafel te leggen. Dus ik hoop dat ook wel tot een versnelde stappen gaat leiden om ervoor te zorgen dat het Europese plan eindelijk gaat slagen. Maar zegt u daarmee ook, we kijken zoals afgesproken in het regeerakkoord naar Europa, daar juichen we maatregelen toe, maar tegelijkertijd is er, als het om de Nederlandse wet gaat en de regelgeving, is er in Nederland niet veel te doen als het om inperking gaat? Nou ja, de weg voorwaarts die is Europees en elke partij die zegt dat je dat vooral met nationale maatregelen moet doen, ja, die houdt mensen voor de gek. Dat vind ik. We hebben dit in het coalitieakkoord afgesproken. Al jaren weten wij dat als je iets wil doen aan de buitengrenzen, als je iets wil doen aan de solidariteit, met name de landen in Griekenland, met name de landen Italië en Griekenland, die ook zeer geïrriteerd zijn over dat de rest van de landen te weinig doen, dan moet je dat daar regelen. En dat is lastig, omdat het al een tijd stil ligt. Maar ik hoop dat wat er afgelopen week gebeurd is, nou, toch ook weer leidt tot een heropening van het gesprek. We hebben als partij ook een motie hiervoor ingediend. Staatssecretaris, ga nou aan de slag. Premier Rutte, ga nou aan de slag. Minister Hoekstra, ga nou aan de slag. Ga met die vuist op tafel slaan en zeg tegen Europa, wij moeten Europese afspraken met elkaar maken. Nou, en vrijdag is hopelijk de uitgelezen kans om het plan weer af te stoffen en weer voor te leggen. Meneer Seder, ik ga u daar even onderbreken. Aan tafel hebben wij Erik Verwijs, niet alleen dagelijks leven advocaat, maar ook nog gemeenteraadslid voor die VVD in Rotterdam. Mm-hmm. Onderschrijft u dit, dat inderdaad het gewoon op Europa aankomt, als het om de belofte van Rutte gaat? Ja, kijk, migratie is geen lokaal of geen landelijk probleem. Dat is echt een internationaal, dit is een uitdaging, zou ik zeggen. Dat vraagt ook echt om een Europese samenwerking. Wat meneer Seede zegt, klopt, er is een heel mooi Europees plan wat uitgerold zou kunnen worden. Waarmee je bijvoorbeeld toe kan naar opvangcentra aan de buitengrenzen van Europa. Dat je erna kan kijken naar een eerlijk systeem. Om die mensen te verdelen over de hele Europese Unie. Maar ja, dat wordt inderdaad niet in Den Haag besloten. Dat wordt echt in Brussel besloten. Dus het is belangrijk dat meneer Rutte daar inderdaad zijn belofte nakomt. Maar dan moeten we ook reëel zijn, want wat er nu heel vaak aankomt, ik denk ook aan die afschuwelijke situatie in Moira, ik denk ook aan al die boten die in Italië aankomen, dan ga je gewoon naar het afgrendelen van de Middellandse Zee. Toch? Nou ja, kijk, je kan afgrendelen en zeggen van nou, stik er maar in en kijk maar wat er gebeurt. Nee, dat is niet juist. Maar, precies. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat er inderdaad überhaupt die migratiestromen op gang komen. Dat mensen het idee hebben dat als ze maar aanmeren in Spanje of in Portugal of in Italië, dat ze dan veilig zijn. Dan hebben we liever dat aan de buitengrenzen van de Europese Unie, dat er legale centra zijn waar mensen daar asiel kunnen aanvragen. Zodat die afschuwelijke taferelen met die overtochten, waar elk jaar weer duizenden mensen om het leven komen, dat we die kunnen voorkomen. Maar dan is het toch wel fascinerend, want die uitslag op die AOV, ik neem aan dat u er ook was. Zeker, ja. Dat bleek er eigenlijk best grote meerderheid te zijn voor die spreidingswet, noem ik maar even. Ja. Maar dat komt dus eigenlijk aan dat je tegen de premier zegt, wij geloven zodanig dat u substantieel de toestroom kan indammen, doordat u in Europa een slag gaat slaan waarvan nog maar zeer de vraag is of de handen voor op elkaar komen. Dat is wel, als je dus eerst de premier naar de fractie toe haalt en echt een grens stelt, en vervolgens zegt, nou ja, we hopen dat het een beetje lukt in Europa. Ja, kijk, het voordeel van een premier die al een tijdje inderdaad betrokken is in Europa, heeft ook laten zien dat bijvoorbeeld met die deal, met de Turkije-deal, dat er ook daadwerkelijk resultaten geboekt kunnen worden als het echt nodig is. Ja. Dat heeft hij in het verleden ook gedaan. Dus het vertrouwen is zeker hoog dat hij daarna nu weer met zijn vuist op tafel kan slaan en daadwerkelijk weer resultaten kan boeken. Ja, nee, ik zie het hem dan ook doen, volle inspanning. Maar om daarmee dan eigenlijk zo overstag te gaan als VVD, is wel heel veel vertrouwen voor toch een proces waar je zo afhankelijk bent van zoveel andere partijen. Nou, de vorige week hadden we hier een Europarlementariër van het CDA. Die gaf eigenlijk aan dat het toch moeilijk was, hoor, om dat echt heel snel vast te stellen en of daar wel meerderheid voor zou komen. Er waren ook weinig mensen die op afgelopen zaterdag echt stonden te juichen met het aannemen van die spreidingswet, omdat het inderdaad niet iets is wat groots gevierd wordt, maar meer iets is wat de minst slechte oplossing is voor een heel groot en heel urgent probleem. Wanneer je met zo'n migratiestroom hebt die je overkomt, want meneer Rutte is ook terecht inderdaad, we hebben nu echt eventjes te maken met pieken in die migratie, die we best wel een poosje niet hebben gezien. Ja, dat vraagt soms eventjes om maatregelen die niet heel erg leuk zijn, maar die wel vragen om een langere termijn oplossing. Don Seder, we kunnen eigenlijk wel toch wel vaststellen, ook naar die AOV, dat eigenlijk de rust is teruggekeerd in het kabinet en de coalitie, toch? Ja, het is inderdaad wel positief dat VVD-leden gezegd hebben, wij stemmen in met die spreidingswet. Wij denken ook dat het ook veel rust brengt en stabiliteit. En ook wij vinden, je moet grip op migratie hebben. Dus daarom zeggen wij al een tijdje, ga in Europa aan de slag. Ga wat steviger met je vuist op tafel slaan. Maar we noemen ook de andere olifant in de Kamer. Want de grootste deel van migratie wat naar Nederland binnenkomt, dat is arbeidsmigratie. Ja. En daar hebben we het ook in de Kamer veel te weinig over. En daar is ook de ChristenUnie al een tijdje. Zorg dat je veel meer regels kan maken met elkaar over wie er binnenkomt en onder welke voorwaarden. Want afgelopen week bleek ook weer dat deze ook vaak uitgebuit wordt en vaak in kwetsbare wijken komen. Dus wat ons betreft is de oplossing Europees, zowel qua arbeidsmigratie als de fundamentele herziening van het asielbeleid. Europa moet geen fort worden. Er moet altijd plek zijn voor mensen die echt vluchten voor oorlog en conflict. Maar als je dat samen doet, goede afspraken met elkaar maakt en ook mensen die daar geen recht op hebben ook fatsoenlijk kan terugsturen, dan heb je een werkend systeem waarbij je ook meer grip hebt op migratie dan wat nu het geval is. Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Dank voor uw bijdrage. Tessa. Ja, dan heel ander nieuws. De Amsterdamse gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd over de gestrande proef met wapencontroles. Bij deze proef mochten mensen preventief worden gefouilleerd op wapens. En die proef startte begin oktober en is dus nu al definitief gestopt. De reden daarvoor is nog onduidelijk. De politie die kijkt intern wat er is gebeurd en liet vandaag weten dat het onderzoek daarnaar nog niet is afgerond en dat ook niet duidelijk is wanneer dat wel het geval is. Nou ja, de gemeenteraad die wil daar niet op wachten en die vroeg een spoeddebat aan. Alleen Forum voor Democratie ondersteunde dit verzoek niet. En dit spoeddebat moet donderdagavond aanstaande gaan plaatsvinden. Een van die mede-aanvragers van het debat, die hebben we op dit moment aan de telefoon. Claire Martens, gemeenteraadslid van de VVD in Amsterdam. Mevrouw Martens, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit is wel even een deksel op de neus dit. Hè. Dit is zeker voor de burgemeester, mevrouw Halsema. Die probeerde dit met mannenmacht er doorheen te krijgen. De linkse partijen waren tegen. De PvdA onder voorwaarden net voor. U als VVD natuurlijk helemaal voor. Zeker. En dan zien we die brief. Er is dus iets misgegaan. De politie heeft buiten de afgesproken wijk zijn ze een jongerencentrum ingegaan. Dat was tegen de afspraak in, want die wijken waren van tevoren nadrukkelijk aangewezen. En wat staat er in die brief in de eerste alinea al? We hebben besloten om de proef gerichte wapencontroles daarom per direct, en daar komt hij, en definitief te beëindigen. Ja, het zijn behoorlijke woorden. Ja. Nee, ja, het is een verdrietige situatie. Laat ik vooropstellen dat ik ervan uitga dat de burgemeester geen enkele andere optie had dan dit nu ook wel te doen. Ik vertrouw haar inschattingsvermogen hier geheel. Alleen het zinnetje definitief roept natuurlijk wel vragen op. Ja. Wij weten als raadsleden op dit moment eigenlijk net zoveel als iedereen die die brief heeft gelezen. Die brief is ook geen geheim, die is gewoon openbaar. Dus de vraag is, wat is er daadwerkelijk zo ontzettend ernstig geweest? Want ze heeft het over meerdere incidenten, niet alleen het jongerencentrum. Dat dit nu gelijk is besloten zonder dit ook eerst aan de gemeenteraad voor te leggen. En wij wachten nog op een feitenrelaas. Ja, en dan is het wel vrij vroeg om van definitief te spreken. Nadat deze brief afgelopen vrijdag naar buiten kwam, hebben alle fractievoorzitters met elkaar gesproken, alle woordvoerders veiligheid. Een groot deel wilde dit graag gelijk behandelen. Dan doe je mee, helemaal als grootste oppositiepartij. Ik hoop dus dat de burgemeester dan ook al meer weet. Maar het is natuurlijk een lang traject. Wat natuurlijk ontzettend pijnlijk is, wel voor iedereen die hier voorstander was. Nou begrijpt ieder die even over nadenkt dat natuurlijk het gevaar van etnisch profileren op de loer ligt. Er waren ook allerlei waarborgen ingebouwd. Ik lees hier bijvoorbeeld, daarnaast is er bijvoorbeeld een externe partij, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Zouden ze toezien hoe de politie de acties uitvoert? En daarnaast zijn jullie als raadsleden opnieuw uitgenodigd om controle bij te wonen. Hoe kan dit dan? Ja, kijk, dit is bijna lachwekkend. Ja. En dat is natuurlijk treurig als het gaat, als je bedenkt om wat voor onderwerp dit hebben. Kijk, het feit dat dit nodig is in Amsterdam is natuurlijk zorgwekkend. En het is heel zorgwekkend. Ik woon zelf in Amsterdam-West. Er zijn nu 7 avonden achter elkaar overvallen, plofkraken, et cetera. Dus er is een reden waarom dit instrument wordt ingezet. En de burgemeester dit doet, ondanks dat er wellicht geen meerderheid was in Amsterdam. Nee. Het is gewoon nodig. Dat dus nu blijkt dat de politie, die ik toch echt wel zeker ken als die zich houden aan afspraken, zich blijkbaar aan bepaalde afspraken niet hebben gehouden, is zorgwekkend en ook wel verdrietig. Maar ik weet het fijne er niet van. Nee, als het enige blijkt dat de politie ervoor koos om 100 meter verderop te gaan staan in plaats van op de afgesproken plek, omdat daar de mensenstroom liep. En een gebouw ingegaan is voor mij tegen geen afspraak reden. In? Ja, kijk, en ook dat is natuurlijk wel treurig. Daar zijn jongeren waar de relatie met de politie niet heel goed is. Ik weet niet welke informatie de politie had om die beslissing te nemen. Was dat ernstig? Waren er ernstige signalen? Ik weet het niet. Op dit moment vind ik het absoluut een no-go. Het was een afspraak dat het niet zou gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd naar de overwegingen van de politie. Ik ga in ieder geval danken. Claire Martens, de fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente Amsterdam. En ik dank ook Tessa van Viegen. Dankjewel. En wij gaan naar Ragnar Niemeyer, Amerika-Wales, WK-voetbal. In de extra tijd van de eerste helft, 4 minuten extra. We zien weer een gele kaart. Die gaat in dit geval naar een van de spelers uit Wales, richting Chris Meffham, Dest, McKennie, Bale. En nu deze Meffham, de verdediger, allemaal bekeurd door de scheidsrechter uit Qatar. Uit het gastland dus van het wereldkampioenschap. Het staat 1-0. Voor Amerika, daar staat het nog niet zo heel lang, een minuutje of 10 inmiddels. De goal van Tim Weah, hij is de zoon inderdaad van George Weah, ooit de beste speler van de wereld en thans de president van het Afrikaanse land Liberia. We kennen hem natuurlijk allemaal, grote speler geweest bij Milan, bij Paris Saint-Germain. Hij werd met een slim paasje vrijgezet achter de verdediging van Wales. Paasje kwam van Pulisic, de speler van Chelsea. En Weah met zijn 4e interland goal voor Amerika. De 1-0 in deze wedstrijd tegen Wales. Dat heel weinig heeft in te brengen tegen Team USA. Eigenlijk nog geen kans heeft gehad. Als we de laatste minuut ingaan van de extra tijd. Bale dus wel gezien met het pakken van geel na een tackle. Maar het is niet goed genoeg wat de Welshmen laten zien. Amerika dat terecht op voorsprong staat. 1-0 tegen Wales. U bent luister naar WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met 3 gerenommeerde gasten. Te weten Erik Jansen de Jonge. Hij was lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel en Eerste Kamerlid CDA. Eveneens hier in de studio Peter Reewinkel, voormalig Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid, burgemeester van Groningen en onder andere Zaltbommel geweest. En ook een enorme liefde voor staatsrechten. Ja, dat kan je zeggen. Zo de grootste liefde misschien zo is wel. En iemand die ook van het recht houdt is Erik Verweij, advocaat en gemeenteraad voor de VVD. Drie heren, laten we meteen even gewoon erin vallen. Want er is ontzettend veel gebeurd. We hoeven niet eens specifiek over bepaalde partijen meteen te hebben. Maar dat er vele partijen zijn die de democratie tarten of uitdagen, dat kunnen we volgens mij wel vaststellen. De vraag is even, hoe moet je daarmee omgaan? Is er inderdaad dan de ruimte voor een partijverbod? En als dat er al komt, hoe zou dat eruit moeten zien? En hoe kun je dat wettelijk goed vastleggen? Nog voor het kerstreces, de komende weken dus, gaat de minister van Binnenlandse Zaken, Harmke Bruinslot, komt dus met een vernieuwde wet op de politieke partijen, inclusief dus een partijverbod. We gaan daarop vooruitlopen. Wat moet daar wel in staan? Wat moet er juist ook niet in staan? Hoe erg is het waar we naar zitten kijken? We gaan ook een beetje de geschiedenis in. En voordat we jullie alle drie aan het woord laten, gaan we eerst even luisteren naar een partij die hier meteen op het vinkentouw zat, meteen voor een verbod pleiten, namelijk D66. Die nam hier echt het voortouw in. En de fractievoorzitter Jan Paternotte die verwoordde dat als volgt. En het gekke is eigenlijk dat we in Nederland een heel duidelijke wet hebben. En die zegt, als je een organisatie bent, bijvoorbeeld een motorbende, als je echt de democratische rechtsstaat ontwricht, dus aan het wankelen brengt, of als je de nationale veiligheid in gevaar brengt, dan kan je als organisatie verboden worden. Alleen praktisch gezien geldt die wet niet voor politieke partijen. Daar is een uitzondering voor gemaakt. En ja, dat is toen gedaan vanuit het idee dat er ooit wel een wet zou komen die dat wel mogelijk zou maken, maar die hebben we nu nog niet. Ja, dat is een beetje kort waar we nu staan. Erik Jansen de Jonge, wat dacht u toen u dit hoorde? Wat heeft het op meerdere plekken laten horen? Iets te kort door de bocht. Daar mag u een zinnetje context aan geven. Zeker. Ik vind dat je niet met elkaar kunt vergelijken. Een motorclub kan je niet vergelijken met een politieke partij. Nee. Dat zijn twee heel andere dingen. Maar noem even, dat heeft iedereen wel een beeld bij, maar noem even juridisch even de belangrijkste verschillen in deze. Nou, verschil is, dat is gewoon een hobbyclub. Die rijden motoren rond en die hebben ook vaak crimineel gedrag. Een politieke partij is onderdeel van de staat. Is een heel belangrijk onderdeel om kandidaten te stellen voor raden, voor staten, voor de Kamer. Die maken politieke programma's, verkiezingsprogramma's. Die dragen bij aan coalitievorming bij gemeenten en provincies en in regeringsvorm. Dus dat is een heel andere taak, de recruteren van politici en van bestuurders. Dus dat is even iets anders dan een motorbende. Dus in zo'n andere categorie, daar vergt ook een ander antwoord moet daarop komen. En niet even iets gelijkstellen. Nu is Harmke Bruinslot is nu bezig met die wet. Ja. Ik kan me voorstellen dat een prominent iemand als u, gezien uw cv, dat u daarover geraadpleegd bent, geïnformeerd bent. Nou, we hebben als staatscommissie ons werk gedaan, heel degelijk werk gedaan, 86 aanbevelingen gedaan. Ja. Dit is er één van. Het aardige daarvan is dat ik denk dat deze minister ons voorstel gaat overnemen om het inderdaad in de wet op de politieke partij, want die hebben we al lang, dit te verwerken. Maar er komt zo meteen natuurlijk de vraag aan de orde, hoe ga je dat dan regelen? Waar zijn de grenzen? Want kijk, het lastige van dit onderwerp is, we zitten hier aan de randen van democratie en rechtsstaat. En die randen zijn natuurlijk altijd heel lastig aan te geven. Wat is nou nog vrijheid? En waar zeg je, is vrijheid te veel van aan het worden als je de fundamenten van de rechtsstaat en democratie gaat aantasten? En op zo'n rand is het altijd heel moeilijk lijnen trekken. Dus een heel lastig, complex onderwerp waarvan ik ook denk, ga daar aan de hand van dit wetsvoorstel, hoop ik dan, eens een keer met elkaar goed over nadenken. Neem er ook de tijd voor en ga niet hals over kop allerlei andere verboden van verenigingen erbij halen. Peter Reewinkel, zoals gezegd, dus eerste en tweede Kamerlid geweest voor de PvdA. Ik vond toch even dat onderzoek van die NOS. Ik geloof dat iets van 50 of 60 Kamerleden hebben daar aan meegedaan. Een enquête is er gehouden door de NOS. En daar blijkt een substantieel van de Kamerleden, en we weten van een heel deel weten we het al, maar er bleken dus eigenlijk veel meer Kamerleden waar we het niet van weten, die dus echt gewoon geïntimideerd worden, ook in die enquête aangeven, soms dingen gewoon niet meer te zeggen, omdat dat allerlei repercussies oplevert. Dan is er wel wat aan de hand. Dan is er zeker wat aan de hand. En dat is ook heel ernstig. En dat overkomt vele anderen overigens ook. Burgemeesters bijvoorbeeld ook. Andere lokale, provinciale politici. Maar dat is nog wel iets anders dan het verbieden van een politieke partij. Intimidatie is niet meteen reden om tot het verbod en de ontbinding van een politieke partij over te gaan. Ik ben het met Jansen de Jonge eens dat politieke partijen ook iets anders zijn dan verenigingen. Maar, dat wil ik dan wel zeggen, het is al even gevallen, het burgerlijk wetboek is in dit verband van belang, artikel 220. En sinds 1 oktober zijn er twee nieuwe onderdelen toegevoegd voor verenigingen. Maar ze gelden niet voor politieke partijen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die twee leden, die twee toevoegingen, op zich wel een handvat bieden. Ook bij de beoordeling moet je overgaan tot het verbod en de ontbinding van een politieke partij. Het eerste lid is dan, of lid twee is het, wanneer een vereniging of een partij zorgt voor een bedreiging van de nationale veiligheid, de internationale rechtsorde of de ontwrichting van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag. En het derde lid, dus de tweede uitzondering, of tweede regel die geldt, is dat wanneer er sprake is van aantasting van de menselijke waardigheid, geweld of het aanzetten tot haat of discriminatie. Nou zit ik hier met drie juristen in de zaal. Ja. Ik ben de enige niet-jurist. Dat maakt het meestal niet makkelijker. Maar ik volg de grote woorden. Meneer Verwij, even kom bij u uit. Ja, dat is wel. Dat gaat om ruime interpretaties. Ik bedoel, dat is maar net van welke de rechter hoe die bepaalde activiteiten gaat interpreteren. Dit zijn hele grote, wollige, abstracte termen waar je inderdaad met heel veel manieren naar kan kijken. En het is daarom ook zo belangrijk dat er in zo'n uitgebreide memorie van toelichting bij zo'n wet heel concreet wordt aangegeven van hey, dit zijn voorbeelden die wel relevant zijn voor deze bepaling. Dit zijn voorbeelden die misschien net niet de kant raken. We hebben gelukkig in Europees verband dus voorbeelden geven eigenlijk de kleur en geur aan van wat er eigenlijk staat. Eigenlijk wel. Ja, wat voor categorie hebben we het nu over? Ja. Als wij het hebben over de goedkeuring van intimidatie van politici. Wat voor mij een van de belangrijkste voorbeelden is van een rode vlag die omhoog zou moeten gaan. Dat zou je in zijn memorie van toelichting kunnen opnemen. Hey, dit zijn dingen waar we heel serieus waarde hechten. Als je het hebt over wettelijke voorstellen om bijvoorbeeld verdragen op te zeggen of te beëindigen, dat is dan iets wat niet per se in aanmerking komt voor partijverbod. Dus je moet echt wel een beetje concreet aangeven wat voor rechtszekerheid mensen kunnen verwachten wanneer een partijverbod in zicht komt. En dat is niet zomaar. Ja, ik kijk uw kant op. Ja, zijn die voorbeelden erin? Nee, dat is het probleem. Want het is ook heel lastig aan te geven waar de grens ligt. Nou, hoe lastig dat is, gaan we direct de tweede half uur verder uitzoeken. Dat doen we dus met Erik Jansen de Jonge, lid staatscommissie parlementair stelsel. En waarschijnlijk dus ook iemand die enorm veel impact heeft en uiteindelijk het wet die er op stapel staat. Eveneens Peter Reewinkel hoorde u, PvdA Kamerlid en Eerste Kamerlid, voormalig burgemeester, en Erik Verwij, advocaat en gemeenteraadslid voor de VVD in Rotterdam. Zometeen na het nieuws ook Meindert Venema, gaan we terug in de geschiedenis. Er zijn vroeger ook bijzondere dingen op dit gebied gebeurd. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Qatar. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Achter dat linkje waar jij op klikte gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui En de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Usain? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het internationale atoomagentschap maakt zich op dit moment geen zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in Zaporizhia. Die is in Russische handen, maar staat op Oekraïns grondgebied. Gisteren en eergisteren zijn er zo'n 12 explosies bij de centrale geweest, zegt het agentschap. Daarbij raakt een koelvijver, een kabel naar een reactor en een brug naar een andere reactor beschadigd. Volgens het agentschap is de wereld ontsnapt aan een ramp. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van de explosies. In Estland zijn twee 37-jarige mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een enorme oplichtingszaak met cryptomunten. De twee hebben vermoedelijk voor $575 miljoen aan schade aangericht, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Honderdduizenden mensen zijn volgens de Amerikanen gedupeerd. De twee worden in de VS berecht. Als ze worden veroordeeld, gaan ze mogelijk voor 20 jaar de cel in. De NPO stelt een extern en onafhankelijk onderzoek in naar de werkomstandigheden bij het programma De Wereld Draait Door. Volgens de NPO moet onderzocht worden wat er precies is gebeurd achter de schermen, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Ook komt er een actieplan voor het creëren van een veilige werkomgeving bij de NPO. Oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk raakte afgelopen dagen in opspraak na een stuk in de Volkskrant. Daarin stond dat de presentator zich bij het tv-programma jarenlang schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. Eerder vandaag maakte Van Nieuwkerk bekend dat hij per direct opstapt bij BNNVARA. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in de Colombiaanse stad Medellin zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 6 passagiers en 2 bemanningsleden. Al snel na het opstijgen stortte het toestel neer in een woonwijk. Op de grond vielen geen gewonden, wel zijn 7 huizen verwoest en 6 andere gebouwen beschadigd, zegt de burgemeester van Medellin. Het ongeluk werd waarschijnlijk veroorzaakt door een storing in een motor. Het weer tot besluit. Vanuit het zuidwesten regen, minimumtemperaturen vannacht tussen 2 en 6 graden. Morgen bewolkt, vooral in het zuiden regen en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd zachte Canarische eilanden. Al vanaf €349 per persoon. Boek Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Oranje, dat ben jij. Dat ben ik, dat is zij, dat zijn wij. En met elkaar zijn wij. Eén liefde, één hart, één doel. Allemaal oranje. Vanavond staan we achter Oranje. Albert Heijn, supporter van Voetballend Nederland. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Erik Jansen de Jonge, lid van de staatscommissie Parlementair Stelsel. En mogen we zeggen souffleur van de minister Bruinslot, die op dit moment bezig is met een wet voor te bereiden die nog voor de kerst het daglicht gaat zien en was ook eerste Kamerlid voor het CDA. Daarnaast twee andere gasten, Peter Reewinkel, hij was tweede Kamerlid en eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en burgemeester in onder andere Groningen en ook Zaltbommel. En een liefhebber van het staatsrecht mogen we ook wel zeggen. En Erik Verwij houdt ook van recht, want hij is van advocaat en hij is gemeenteraadslid voor de VVD in Rotterdam. We gaan een klein stukje terug in de geschiedenis. Dat heeft alles te maken in wanneer grijpt de overheid in als zij het idee hebben dat de democratie echt onder vuur ligt en dat die democratie beschermd moet worden. En daarvoor hebben wij nu aan de telefoon Meindert Venema, emeritus hoogleraar politicologie. Meneer Venema, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik moet u even aanspreken op een vroegere tijdsgevricht in uw carrière. Want u bent ooit communist geweest, hè? Ik ben communist geweest, ja. Ja. En dat is niet dat ik u daar ter verantwoording wil roepen. Want we willen met u even terug in de tijd gaan. Want er is ooit iets heel bijzonders gebeurd, begin jaren 50. Namelijk de ontmanteling van een gehele gemeenteraad. En ik belde u vanmiddag en u kent dit verhaal heel goed. Kunt u ons eens even, ja, vooral natuurlijk de luisteraar meenemen. Wat gebeurde daar en wat was de aanleiding? Nou, de achtergrond is natuurlijk dat in Oost-Groningen er geweldige klassentegenstellingen waren. Dus er waren, in Groningen woonden daar grote, enorme herenboeren in enorme paleizen. En je had daar landarbeiders die eigenlijk in de winter gewoon niet hoefden te werken. Dan was er geen werk en dan kregen ze ook geen loon. Dus dat waren seizoenarbeiders eigenlijk. En die leefden in grote armoede. En in die omstandigheden kreeg de Communistische Partij van Nederland daar een geweldige aanhang, ook door de Stokerton. En op een gegeven moment was er een gemeenteraadsverkiezing in 1951, waarbij de CPN 60% van de stemmen kreeg en dus 6 van de 11 raadzetels innam. Een absolute communistische meerderheid in de gemeenteraad van Finsterwolde, 1951 zijn we. Juist, precies. En toen heeft de regering een regeringscommissaris aangesteld. Dat was de burgemeester, die was van de Partij van de Arbeid. En die kreeg de volmachten, want die kreeg het recht om bij volmacht te besturen. Dus de gemeenteraad werd in feite aan de kant geschoven. Ja, en wat had dat voor repercussie? Wat betekende dat? Nou, kijk, de aanleiding is ook niet onbelangrijk. De aanleiding was tweeërlei. De communisten die waren van plan om die landarbeiders ook in de winter een uitkering te geven. En daar was behalve de CPN verder niet meer voor. Misschien ook de Partij van de Arbeid. Hoor. Maar in ieder geval de regering niet. En twee was dat men gezegd had dat men die herenboeren zou willen onteigenen. En die boerderijen zou willen gebruiken om landarbeiders te huisvesten. Ja. Maar ja, aan de andere kant, daar gingen ze wettelijk helemaal niet over. Nee, dat was ook meer verkiezingsretoriek dan wat anders. Overigens, die uitkeringen gingen ze wel over natuurlijk. Ja. En die uitkeringen is ook later gekomen. Dus de facto was er wel degelijk een scherpe tegenstelling. En het grappige is natuurlijk dat de Partij van de Arbeid in een aantal opzichten wel met de communisten eens was. Alleen, er was een koude oorlog en het anticommunisme in de Partij van de Arbeid was bijzonder sterk. Maar als je het nou ook misschien wel door de bril van nu terugkijkt, je kan toch ook zeggen, het is gewoon een democratisch proces. De burgers van Finsterwolde hebben gesproken. Blijkbaar 60% van de gemeenteraad bestaat uit communisten. Waren ze dan zo bang voor die communisten of werd hier de democratie op een goede wijze beschermd? Nee, ze waren enorm bang voor de communisten. Want kijk, er was geen enkele reden om te vrezen dat de democratie zou worden afgeschaft. Want zelfs al zou met bepaalde maatregelen zou men over de schreef gaan, dan kon de regering ook nog altijd ingrijpen. En zoals u het al terecht zei, het onteigenen van herenboeren, daar ging die gemeenteraad natuurlijk ook niet over. Althans niet direct. Helemaal tot slot even, hoe reageerde de bevolking? Want het zou je maar gebeuren dat je democratische volksvertegenwoordigers in één klap van tafel geveegd worden. Nou ja, men had natuurlijk heel weinig fiducie in de heersende klasse, zoals men het noemde. En ik heb nog een tijdje, ik was al een keer op bezoek in de jaren 60 bij een communistische vriend van mij die daar een huis gekocht had. En daar spraken wij met zo'n landarbeider. En die vertelde het volgende. Hij moest een uitkering aanvragen, omdat het winter was en hij had geen werk. En toen ging hij naar een ambtenaar toe en die ambtenaar zei, wat is je naam? En toen zei die man, waar is getrouwd, mijn naam is leraar. Waarop die ambtenaar zei, jij doet je naam geen eer aan. Toen zei die landarbeider, als wij er niet waren, dan konden jullie hier niet mooi weer spelen. Meindert Venema, emeritus hoogleraar politologie. Heel veel dank. En ik meld nog even uw recente boek wat verschenen is. Happy Ship Rotterdam. Meindert Venema, dank je wel. Peter Rewinkel, dan gaan we een sprong in de tijd maken. Maar dan komen we bij u uit. Eigenlijk moet je nog even eerst even in de tijd terug. Het was interessant om met Meindert Venema naar de jaren 50 te gaan. Maar eigenlijk moet je, als het om partijverboden gaat, nog terug naar eind 19e eeuw. Want toen is de Sociaal-Democratische Bond verboden. Is overigens wel, ik geloof onder de benaming Socialistische Bond, verder gegaan. Maar als het om het verbod van een politieke partij gaat, moet je dus eigenlijk naar die tijd terug. Natuurlijk de NSB, later nog een keer een neonazistische partij in Nederland verboden. En dan komen we denk ik in de tijd terecht waar u naartoe wilde. Zeker. Laten we eens even luisteren naar een korte fragment. We gaan luisteren naar hoe de partij CP86 ontbonden wordt. En daar moet u maar eens even vertellen wat uw rol erbij was. De politieke partij CP86 heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie van allochtonen en moet daarom worden verboden. De partij wordt ontbonden, dat bepaalde vanmorgen de Amsterdamse rechtbank. De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat uit de doelstelling van de vereniging en de toelichting daarop, het beginselprogramma, het overgelegde propagandamateriaal, de partijbladen en de wijze waarop door de vereniging publiciteit wordt gezocht, blijkt dat ze niet anders beoogt dan het oproepen en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie van allochtonen. Meneer Rewinkel, u was een hartstochtelijk voorvechter voor het verbod. Toch even voordat we naar de inhoud hebben gaan, als u er met de bril van nu op terugkijkt, bent u er blij mee dat het verboden is? Ja, ik ben er blij mee, maar ik herinner me wel dat het jarenlang trekken en sleuren was. Ja, want het is ook uit te leggen toch een beetje als een lege huls, want die partij bestond alleen nog op papier. Toen inmiddels, maar het begint dus eigenlijk al. Je hebt ook de Nederlandse Volksunie gehad, die overigens ook nog verboden is. Toen had men nog niet goed geregeld. Die werd vervolgens, kon niet ontbonden worden. Maar dan is dus jarenlang al sprake van centrumpartij Jan Maat, later dat CP86... In 1995 wordt dan al het hoofdbestuur van de partij veroordeeld. Wegens het leiding geven aan een criminele organisatie. Los van allerlei individuele veroordelingen. En dan hebben we in de politiek, in de Kamer, jarenlang moeten sleuren. Toch met een wat tamelijk afwachtende regering. Voordat het dan pas in 1998 dus tot het verbod en de ontbinding van CP86 komt. We gaan even luisteren naar de voorman van die partij destijds, Constant Kussers. Die is volgens mij nog steeds actief op deze, volgens mij wat kleinere schaal, laat ik het zo zeggen. Maar we luisteren naar een oud fragment van hem waarin hij reageert en uitlegt waarom zij een vlag met een Keltisch kruis, dat kunt u denken aan de nazi-periode, als u dit Keltisch kruis nog even googelt, waarom zij dat als partijsymbool hadden. Vind je het belangrijk dat je met je vlag op een foto staat? Ja, dat is Keltische Kruis, partijsymbool van ons. Hè. Het is wat dat betreft, de Partij van de Arbeid heeft zeg maar het roosje. En wij hebben ons Keltisch Kruis. Waarom heb je een Keltisch Kruis? Omdat we geen roosje hebben. Nee. Want wij zeggen van het Keltisch Kruis is voor ons een bevrijdend symbool. We zijn nu toch niet bezet? Er is nu toch geen oorlog? Nee, maar in onze opvatting komen er steeds meer bezetters het land binnen. Wie dan? Duitsland is toch niet hier? Nee, maar blijven een toenemende stroom van vreemdelingen hier binnenkomen, waar wij gewoon een pertinent tegen zijn. Ja. Erik Janssen de Jonge, ik zag u nee schudden. Ja, dit is natuurlijk een redenering waar je alle kanten mee op kan, maar dat is ook geen accurate redenering. Dus de redenering van het kruisen aan het roosje vast. Precies, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar wat ze duidelijk willen maken is dat zij zich zorgen maken over bepaalde politieke kwesties waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen. En een zekere onmacht spreekt hier ook uit. Maar dan net niet de grenzen die wij met elkaar hebben afgesproken in de grondwet en aan andere wetten in de gaten houdend. Ja. Dus daar buiten gaan bewegen. En dan wordt het interessant. En dan kan een partijverbod aan de orde komen. Erik Verwij? Ja, het is natuurlijk wel interessant om te zien dat die grens ook met de tijd een beetje opschuift. Hè? Want waar inderdaad die man hier in 86 zulke dingen zei, hebben we nu heden ten dagen een politieke partij in ons land. Bijna de grootste. die in het laatste verkiezingsprogramma heeft gezegd dat ze een ministerie voor de-islamisatie willen oprichten. Ja. Als je die maatstaven die in die tijd zijn toegepast, zou toepassen op die partij nu. Ja, ik zou hem niet kunnen uitleggen waarom je dan niet tot dezelfde uitkomst zou komen. Dus je merkt dat die tijd, die doet ook iets met die grens. Die verandert en die schrijft op. En ik weet niet of dat een goede zaak is. Kijken we weer terug. Ja, dat is zo. Het verschuift in de tijd. En in die zin moet je het ook niet fixeren. Hè. Je moet eigenlijk een wettelijke regeling maken die ook enigszins flexibel is. Je moet wel helder criteria hebben. En dat is een lastig hoor, daar hadden we het net al over. Ja. Je moet wel helder criteria hebben. Wanneer is nou een partij wat echt aan de orde? Want je moet ook nadenken, als je een partij verbiedt, dan heb je natuurlijk twee risico's. Eén, dan krijg je buitenparlementaire acties mogelijk. We zijn er in Nederland al een beetje beduust voor. We hebben liever alle partijen zoveel mogelijk met een hele lage kiesdrempel in de Tweede en Eerste Kamer. En het tweede is natuurlijk, daarna kan er weer een andere partij worden opgericht. En dan begint het verhaal van vooraf aan. Dus als je over nadenkt, moet je eigenlijk ook partijleiders van zo'n partij ook 5 jaar buiten de bevoegdheid geven om zich passief, kiesrecht heet dat, om zich kandidaat te stellen voor het parlement. En dat zijn interessante bijkomende maatregelen om een partij, als ze echt de verkeerde kant om gaat, te verbieden. En ook te zorgen dat ze de komende jaren ze ook niet terug kunnen komen. Erik Verweij? Ja, eens met wat je zegt inderdaad over die gerichte maatregelen. En daarom is het ook zo belangrijk dat zo'n partijverbod echt een allerlaatste remedie is. Zolang je nog politici of bestuurders op een andere manier kan aanpakken. Zoals bijvoorbeeld Wilders is aangepakt met zijn minder uitspraak. De rechtelijke uitspraak? Ja, precies, van de Hoge Raad van 2014 geloof ik. Als zulke middelen nog openstaan, dan kan je als overheid niet grijpen naar zo'n partijverbod. Maar dan ben je echt verplicht, ook volgens Europese jurisprudentie, om eerst de minder ingrijpende maatregelen te gebruiken. En dan pas naar een paardenmiddel als een partijverbod te grijpen, als nodig. Peter Reewinkel? We zijn het erover eens dat het een ultimum remedium is, moet zijn, een partijverbod. Maar er is toch echt wel een grens tussen je ergens zorgen over maken en bijvoorbeeld het aanzetten tot vreemdelingenhaat. De terminologie uiteindelijk in de jaren 90 was het stelselmatig aanzetten tot vreemdelingenhaat. Overigens is zeer de vraag of CP86 in de huidige tijd verboden zou worden. Want inmiddels geldt ook het opportuniteitscriterium. Moet u even uitleggen wat dat is? Dat betekent eigenlijk, CP86 zou zo klein zijn dat het ook niet op grond van dus die weging van de opportuniteit niet tot het verbod. Maar waarom zegt u dan net wel dat u terugkijkend wel blij bent dat u destijds het voor elkaar kreeg dat die partij al dan niet de papieren tijger verboden werd? Je zou ook kunnen zeggen, het heeft een rimpeling veroorzaakt. En als je kijkt naar de huidige tijd, naar de huidige uitspraken, heeft het niet veel structureel effect gehad? Nou, het heeft één, was het dus stelselmatig aanzetten tot vreemdelingen. Het gaat ook even om het effect. En het effect was, er was echt een behoorlijke slag toegebracht. Men zat echt in zak en u maakte daar zelf eigenlijk al melding van. Want uiteindelijk, toen het dan ook uiteindelijk zover was, dat het verbod en de ontbinding werden geëffectueerd. Ja. Toen was het inmiddels, toen stelde het allemaal niet zoveel meer voor. En was het inmiddels een lege huls geworden, dat CP86. Het rare van de situatie is, wat laten we ook het beestje maar bij de naam noemen, de partij die natuurlijk een soort satanisch genoegen heeft om de hele tijd op die grens te lopen met woorden, is de Forum voor Democratie. En Gideon van Meijeren is degene die daar het hardst op de trommel slaat. En wat interessant is dat hij ook nog jurist is. En je voelt aan elke woorden die hij kiest, dat hij precies weet wat hij net wel en niet kan zeggen, wat op de grens zit. En nog sterker zelfs, je hebt het idee dat de FVD buitengewoon teleurgesteld zijn als ze zo direct niet verboden wordt. Want dan weten we natuurlijk precies wat ze gaan doen. Slachtofferrol, kijk eens naar het kartel, kijk eens wat ze doen, geachte kiezer. Ze maken ons mond dood. Erik Verweij. Hij is ook nog eens een keer wetgevingsjurist. En dat is echt een klasje waar je niet zomaar in komt als jurist. Dan heb je echt wel verstand van wat je aan het doen bent. En dat heeft hij ook. Want ook bij de laatste uitspraken, die gingen over, we gaan naar het parlement en we gaan niet meer weg. Totdat er heb je misschien een fragmentje van. Ik ga u het woord teruggeven nadat we dit fragment even inderdaad nu gaan beluisteren. Ik denk wel dat als die massa zo groot wordt en bij wijze van spreken echt omslaat in een revolutionaire beweging. Een revolutionaire beweging waarbij het zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben, dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen, wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is. Waarbij helaas het verleden en tal van andere voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar vaak ook slachtoffers bijvallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen en dat alles vreedzaam blijft. Ja, 2 maal bij wijze van spreken. Jij hoorde hem ook. Je hoorde ook vreedzaam. Laten we hopen dat het nooit zover komt. Ja. Hij is zo sluw als een duivel, want hij weet dat de context net zo belangrijk is als de precieze woorden die je gebruikt. Dus zodra je inderdaad dit soort disclaimertjes toevoegt, Trump deed ook in zijn toespraak van, we gaan vreedzaam naar het kapitool, daar gaan we de boel afbreken, want je moet wel vechten. maar wel vreedzaam. Dat is innerlijk tegenstrijdig wat hij daar zegt. Maar het is wel heel sleur, want met die context, met die voetnootjes erbij, loop je een heel klein risico dat je daar nog readers voor kan worden aangepakt. Dat is heel slim van hem. Erik Jansen de Jonge, ik zei u net even, dat bedoel ik met alle waardering zo, maar ik noemde u net souffleur van de minister. U heeft in die staatscommissie gezeten en die staatscommissie is leidend voor de wet die nu in de maak is. En natuurlijk kunt u daar niet over uit de school klappen, maar aan uw gezicht te zien, bent u tevreden dat wat jullie in de staatscommissie bepaald hebben, dat zijn weerslag in de wet krijgt. Mag ik het zo toch samenvatten? Ja, kijk, het is natuurlijk advies van zo'n staatscommissie, ja, en dat duurt enige jaren. Een beetje hoe die geland is, volgens mij wel. En precies, soms gaat heel veel de la in, dat zijn we ook gewend, dus daar moet je ook niet zenuwachtig van worden. Nee. Het duurt in Nederland, wat Reewinkel al zei, heel erg lang voordat er wetgeving komt. Maar ik ben er niet ontevreden over, omdat je een criterium krijgt wat we uit Amerika hebben gehaald. Soms komen goede dingen uit Amerika. Dat heet clear and present danger. Wij weten aan tafel allemaal wat dat betekent. Dat is een acuut gevaar voor de democratie en de rechtsstaat. Ja. Dus je moet als politieke partij kan je iets roepen. Je kan ook iets in een partijprogramma zetten en in pamfletten. En dat hoorden we net de rechter zeggen bij die verbod van CP86. Dat de rechter zei, ja, maar het staat allemaal op papier en dat is gevaarlijk en wordt het verboden. Ik denk dat nu iets meer nodig is. Dat is daadwerkelijke actie. En dat kan van het oproepen. Van mij of wie dan ook. Die oproept om inderdaad op te trekken naar de Tweede Kamer. Dat soort, hè, als je die redeneringen volgt. En dat gaat ook feitelijk gebeuren. Dan wordt inderdaad de democratie en de rechtsstaat eruit gehaald. En dan heb je een verbod. Ja, maar het eerste punt is dat hij dus met al die omslagen, bij wijze van spreken, er toch indirect toe oproept. En dan maakt u de koppeling als het ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, als hij het alleen zo zegt, maar het gebeurt niet. Dan wordt het lastig. Precies, en zo handig is die wat mijn collega ook zegt. Het gaat erom dat het ook feitelijk tot praktische aanvallen leidt. En dan moet je natuurlijk aan 6 januari vorig jaar een Capitol Hill denken, want originele denkers zijn natuurlijk toch ook niet meer vorm van democratie. Dat is natuurlijk een beetje daarvan afgekeken. In heel negatieve zin bedoel ik dat natuurlijk. Maar als dat gaat gebeuren, dan heb je denk ik een heel belangrijk argument om te zeggen, en hier ligt de grens. Maar in die wet die nu in de maak is, ja, die waarschijnlijk binnenkort al een kafje krijgt en dat er een nietje doorheen geslagen wordt, gaat die deze uitspraak van de heer Van Meijeren al begrenzen? Of zegt u, dit is nou inderdaad wat we ook bepalen direct in december, dit is er nog net binnen? Nee, maar dat weet ik niet. Meestal in wetsvoorstellen staat dit niet. Dit soort incident natuurlijk niet. Maar het gaat wel op de aard van de uitingen in die iemand doet als lid van een politieke partij, niet in het parlement, want we weten allemaal even voor de helderheid, hè, dat is beschermd, waar je ook bent, maar buiten het parlement, buiten parlementaire acties, als die minder Marokkanen, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk criterium ook aan te pakken. Want als hij diezelfde uitspraak in het parlement had gedaan, Geert Wilders, haal ik even erbij. Dan kun je er niks aan doen. Dan is er alleen maar een voorzitter van de Kamer die kan ingrijpen op basis van het reglement van orde. En dat is even een ander hoofdstuk, maar daar kunnen we het ook nog over hebben. Erik Verwij? Ja, het is ook niet alleen belangrijk wat één zo'n Kamerlid in één zo'n debat aanduidt. Het is ook heel belangrijk hoe de partij erop reageert. Want wat is iets van fenomeen wat je bij Forum ook vaak ziet. Als iemand zo'n snedig quoteje heeft gehad, dan wordt het op alle social media heel theatraal uitgemeten en gedeeld. Dus als je het hebt over een partijverbod, is het natuurlijk ook heel belangrijk. Is dit een eenzaam Kamerlid die af en toe een keer met de beuk erin gaat? En de partij, ja, laat dat een beetje gebeuren, maar doet er niet heel veel mee. Of is deze partij actief bezig inderdaad met dat vergroten, goedkeuren en aanmoedigen? Voor het criterium van een partijverbod is dat echt wel heel belangrijk om mee te wegen in de beoordeling. Peter Reewinkel, maar als je nou naar deze uitspraak kijkt, en je kan natuurlijk raden, ze blijven dit natuurlijk tarten. Dus het wordt de hele tijd het tarten van de wet en de regels. Dat vraagt dus vooral nu om snelheid. En daar draait het natuurlijk nu op dit moment wel een beetje om. Hè. Ik zeg maar Paternotte versus Bruin Slot. Paternotte die zegt, hè, eigenlijk in navolging ook van sommige, bijvoorbeeld Wim Voermans. Hoogleraar staatsrecht. De wettelijke weg is eigenlijk natuurlijk te verkiezen. Maar kost tijd. En het zou dus echt nu, vind ik, wel vragen om inderdaad die indiening voor 1 januari en dat in discussie geven, dat mensen kunnen reageren en het dan uiteindelijk hebben van een parlementair debat. Maar dat moet niet jaren gaan duren. Okay, maar een parlementair debat, we kunnen ook wel inschatten dat ze zich echt niet laten leiden bij de FVD door wat er in een parlement in meerderheidsrecht geroepen wordt. We stellen hier ook vast met 3 juristen in de studio dat wat hij achter het spreekgestoelte in de Kamer zegt, dat hij dan ook nog immuniteit heeft. Dat voelt maar het parlementaire machtig. Debat is niet alleen Gideon van Meijeren, gelukkig. Hè. Dus het is ook wel van belang wat anderen uiteindelijk ook vinden en wegen. En dat is wel, vind ik, de weg die, ja, het meest verkiezelijk is. Dus de wetgeving, de partijwet, hè, als ik hem zo mag noemen, waar ook de staatscommissie voor heeft gepleit. Maar het moet er dan ook nu wel van gaan komen. Maar ik hoor wat u zegt. Maar we stellen toch ook in ditzelfde gesprek nu vast dat daarmee deze uitingen zoals we die nu bespreken niet voor de rechter nog komen? Ja, maar goed, ik vind het ook dat we sowieso voorzichtig moeten zijn om het over specifieke uitingen nu te hebben of over specifieke partijen nu. Erik Verwij. Er is sprake van een klimaatsverruwing die vraagt om, vind ik, actie en snelheid. Maar dan heeft u het volgens mij over parlementaire begrenzing, niet over rechterlijke begrenzing. Of wel? Nou ja, uiteindelijk is het aan de rechter of aan het Openbaar Ministerie om vervolging in te stellen. Erik Verwij. Ja, ik denk dat het belangrijk is om niet alleen de rechter als oplossing voor problematische uitlatingen te zien. Als je ziet dat in de Kamer dat een Kamerlid de minister voor spion uitmaakt, verkapt, of een collega even bedreigt met dat deed hij naar mevrouw Kaag, de minister, exact, die zou heeft een universiteit waarvan volgens Spy Baudet College in Londen, ja, een soort spionageopleidingscentrum. Ja, of er komen tribunalen in uw tijd. Nou, die komt nog wel. Of ik ben trots op mijn achterban die u en uw moeder nare vervelende berichten toestuurt. Ja, kijk, dat soort specifieke uitlatingen. Als een Kamervoorzitter dat een beetje oogluikend toestaat en niet ingrijpt, ja, dan is niet de rechter degene die met de slok had moeten slaan. Dan is het de voorzitter van de Tweede Kamer die in dat debat had moeten optreden. En daar geldt die immuniteit natuurlijk niet voor. Het is aan de Kamervoorzitter om de orde van dat debat te behouden. Erik Jansen de Jong. Ja, en daarvoor zal dat reglement van orde veel strenger moeten, met veel meer sancties erop. Wat mij betreft mag je een Kamerlid een half jaar wegsturen en zijn salaris inhouden. Ik bedoel, die moet echt wel echt maatregelen nemen. Het is nu veel te slap het reglement voor orde. Dat is één. Het tweede is, ik vind de Koninklijke Weg toch, en ik wijk iets af wat Reewinkel zegt, dat er een ordelijk wetsvoorstel komt, dus volgende maand. Daar is het politiek debat over in Tweede en Eerste Kamer. Dat moet ook snel, ben ik ook met hem eens. Maar vervolgens moeten we, als we goede criteria hebben, het echt uit handen houden en laten van regering en Kamer. En zoveel mogelijk bij de rechterlijke macht neer te leggen. Dus je kan een klacht indienen, een verzoek indienen bij het Openbaar Ministerie. En dan het echt aan de rechter over te laten. En laat die maar de jurisprudentie erover volgen. In het verleden heeft de rechter ook actief daarin opgetreden. En ik denk, als ik dit allemaal om ons heen zie, dat de rechter meer en actiever zal moeten zijn. Maar dan moet wel de goede rechter te pakken hebben. Niet die civiele rechter. Ik ben er erg voor dat er een constitutionele rechter dat gaat doen. Juist. Dat is even een apart spoor. Ja, maar wij bepleiten ook als staatscommissie een constitutioneel hof, wat daar met een grote politiek bestuurlijke sensitiviteit onafhankelijk daar een oordeel over gaat vormen. Dus daar koppel ik even twee onderwerpen aan elkaar. Dank daarvoor. We gaan even luisteren naar Hanke Bruinslot. Zoals al de vaak gememoreerde minister die hierover gaat, die met dat wetsvoorstel bezig is. Zij zat gisteren in het programma Buitenhof. Het voorstel is dat politieke partijen verboden kunnen worden op het moment dat ze eigenlijk ook de democratische rechtsstaat omver willen werpen. Als ze aan democratische ontwrichting doen. En daarmee eigenlijk de fundamentele punten van de democratie, zoals de democratische rechtsorde, maar ook de nationale veiligheid in gevaar brengen. Ja. Erik Verwij? Het zijn natuurlijk ook weer hele vaag abstracte begrippen. Geef daar maar eens handen en voeten aan. Ik denk dat het heel duidelijk is als bijvoorbeeld inderdaad Kamerleden of ministers elkaar gaan bedreigen. Ja, dan raak je dat al. Maar de term de democratische rechtsorde, die wordt soms een beetje opgeblazen door alles waar een ander iets zegt waar je het mee oneens bent. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is dat inderdaad die apolitieke aard van zulke termen, daar moeten niet te veel politici te veel dingen af. Oh, dat is iets wat heel erg de democratische rechtsstaat bedreigt. Tenzij het echt zeker weet wat die term precies betekent. Maar de terminologie nu is ontwrichting. He, en nogmaals, die geldt nu niet voor politieke partijen, maar wel voor andere verenigingen. En daar is de terminologie echt ontwrichting van de democratische rechtsstaat. Dus dat is niet een keer de democratische rechtsstaat ter discussie stellen of nogmaals je zorgen maken over iets. Maar als het echt gaat om ontwrichting of het uit zijn op het omverwerpen van de democratische rechtsstaat, ja, dat is echt andere koek. Het is natuurlijk ook ergens, het heeft ook iets triest in zich, toch? Dat is een soort parlementaire machteloosheid, dat je dus naar nieuwe wet en regelgeving zit te kijken, en dat je dus blijkbaar het debat niet voldoende is. Het zit heel treurig zit erin. Precies, maar we moeten het wel ordelijk met elkaar regelen. Daar is het parlement, moeten daar ook dat oppikken. Had ook met een initiatiefvoorstel gekund, natuurlijk de afgelopen 30 jaar natuurlijk ook gekund. Hè? Dus ik bedoel, dat heeft wel lang geduurd. Die zin heeft het parlement zelf ook te weinig incidenten misschien gehad, maar die had er ook actiever in kunnen zijn. Maar het ligt er nu, er komt een wetsvoorstel aan. Maar nou moeten vooral inderdaad de criteria maar eens heel helemaal afspreken. Van daar, wat Reewinkel zegt, daar ligt dat, de grens. En dat moet wel door het parlement, dat moet wel door de wetgever gebeuren. Maar dan ben ik het mee eens, dan is het vervolgens aan de rechter, aan het Openbaar Ministerie, in eerste instantie om vervolging. Meneer Jansen de Jonge, het komt ook een beetje aan de voorbeelden die in de wet komen te staan, hè? Die kan zomaar gebeuren op een maandagavond. Kunt u nog een zinnetje context eraan toevoegen? Nee, kijk, het is natuurlijk... We moeten het ook in het debat, maar met elkaar inderdaad in het parlement uitdiepen en zeggen of de criteria nog iets kunnen aanscherpen. Maar houd alsjeblieft flexibel, want ik weet niet over 10 jaar wat hier dan weer in Nederland rondloopt en over 20 jaar met extremistische opvattingen. Maar we moeten er wel rekening mee houden. De constitutionele rechter moet inderdaad komen, Erik Verwij? Oh ja, absoluut. Ja. Peter Reewinkel? Ja, dat vond ik ook nog eens, ja. Goed, daarmee ga ik danken. Erik Jansen de Jonge, Peter Reewinkel en Erik Verwij. Ik dank u heel erg voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er weer. Iedere maandag tussen 9:30 en 9:30 WNL Haagse Lobby. Zometeen de collega's Annette van Tricht en Joram Kaat. Oftewel langslijnen omstreek met ongetwijfeld heel veel nabeschouwen op de 2-0-overwinning van Nederland. En voor het nieuws zit tot mijn groot plezier al klaar Jeroen van Kan. Graag tot volgende week. Haagse Lobby.